به پا خیز ای مسلمان که شده دیر، نمانده راه دیگر جز شمشیر. بیا گر طالب عز و وقاری، شکن از دست و پایت بند و زنجیر. مبند دل بر دموکراسی غربی که قانونش بود اسلام زدائی. شده ثابت به اهل علم و دانش که نیست بر وعده هایشان وفایی. بپرسید از آمریکا و اروپا که چیست معنی انسان دوستی آنجا. عراق و قدس و افغان ناله دارند، خدایا ظالمان را کن تو رسوا. شما که از دموکراسی زنید دم، چرا در شام و مصر خون است و ماتم؟ مسلمانان عالم در عزایند، چرا بین الملل بنشسته بیغم؟ چرا بین الملل بنشسته بیغم؟